Dostuş doş erdu, bir zamah celatoriu. Hada çoğ çırklatuar bu, İsa'yı dege çoğ bağvar bu. Hada çoğ çırklatuar bu, İsa'yı dege çoğ bağvar bu. Çok bağırdı, dokunada.